Ta, wiele nienawiści. Ze specjalną dedykacją dla starszego pasterunkowego. That's my dog. I dla całej psiarni z przyjaźni. Ta, jak tam chłopak wrażenia, to gówno się nie zmienia. Strażnicy mienia, zawsze tu zaskoczenia. Nazwiska, adresy, kto prowadzi interesy. Niepotrzebne stresy, przydałby się Smith & Wesson. Dobry wieczór, dokumenty, chore wkręty. Chciałby znaleźć u nas kręty, jakby sam kurwa był święty. Ale chętny na ugodę, kto gdzie, za ile. My lejemy dziwce wodę, bledka żadnym cudowodem nie pomogę. Jak każdy w okolicy, który walczy, wrogo krzyczy. Pierdolę policję tej ulicy, to przeciwnicy. Nikt już kiełm ją nie ufa, nie słucha, wyśmucha. Jest to kiepska bucha, wieczorna gaducha na miejskich osiedlach. Wczoraj kumplowi połamały kurwy żebra, bo on nie pepla, nie sprzedaje, nie daje. Ja pierdolę, ja już żygam tym krajem, da, da. That's my dog. Jak jest? Kurwia mnie to jak Capona Elliot Ness. Jak węszy pies wyczeszcza ślepia, za wygląd się mnie czepia, latarką oślepia. To chłopak nie fanfary, nadjeżdża brudny chary. Aż przechodzą kuzynciary, wściekły system ogary. Ich ofiary wysegły, nie wchodź im stary w drogę. Takie to reguły, inaczej żyć nie mogę. Dalej z Bogiem, rozum biała szkieł jest swoim wrogiem. Wiem to ja i wiedzą to kuzyni. Nagminnie łamane nasze prawa, wciąż wzrasta obawa. Za to, że jestem młody, czeka krwawa kara. Nie puszczona z gęby para, w oparach kanewiara. Pamiętasz górala? Od tej wiary wara, o co chodzi? Szkieł zawsze będzie szkodzić, byle sobie tu dogodzić. Nędzą pracę wynagrodzić, znów łapy na ścianę. Kolejne zatrzymanie, kolejne przesłuchanie, kolejne wody lanie. Panie władzo, wszystkie fakty zapomniane. A na twoje pytanie odpowiedzią jest ciemnianie. Jakie posiadanie? Stare miasto, otwórz bramę. Skurwysynu, wypierdalam palić kanę. Wypierdalam palić kanę, ej! To ja jestem policja. Nie masz prawa pozbawiać mnie żadnych praw. 12, proszę o interwencję. Znowu piją piwo na ławkę. Niezależnie, ta sama bajka w każdym mieście. Ich podejście, parodia pieprze. Było ze trzech, a może pięciu. Nie pamiętam, najebany byłem jak na zdjęciu. Czaisz? Chuj, nieważne, dopierdolą się. Jasne, każdego mają za potencjalnego sprawcę. 012, mamy bibę na ławce. Wiązanka, jedna, druga, trzecia. Szuka dragu, jak szuka żół po śmieciach. Mam za śmiecia, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. W sumie, co? Zachowania nie rozumiesz? Jak mnie traktujesz? Chujku nie szanujesz? To przecież nie będę krewny, protestuję. Nigdy dłużny, ważniakom ze służby. Spójrz obiektywnie, kto tak naprawdę jest próżny. Pusty, nie nauczyli ciebie musztry. Tylko szczekasz i świecisz jak alusy. Wyczyść uszy, staj na baczność, synu. Bo białasy gadkę zaczną, synu.